الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، محترم المسلمين، yine geçen ders devam ettiğimiz, fakat zaman yetmediği için tamamını arz edemediğimiz konuyu, mevzuyu bugün de yine zaman yetmezliği içinde arz etmeye, toparlamaya çalışayım. Mevzumuz temiz toplum kampanyalarının açıldığı bir dönemde, bir durumda esas kirliliğin, pisliğin nereden kaynaklandığını, nasıl toplum nasıl kirleniyor, bu ülkede, bu memlekette pislik halkın içinden mi geliyor, yani tavandan mı pislik geliyor, yoksa tavandan mı pislik geliyor? Taban dediğimiz halk, toplum. Tavan dediğimiz de sistem, yönetim, rejim. Ve bunu böyle arz ettikten sonra pisliğin sistemden geldiğini, tabandan değil, tavandan geldiğini, pislik, kirlilik, necaset, habaset, rezalet sistemden, rejimden kaynaklandığını ifade etmeye çalışmış ve bu konuda bazı örnekler arz etmiştim. Bunlardan birisi hukuk sistemi. Yani şimdi diyorlar ya, efendim hukuk devletiyiz. Kanunlar var, nizamlar var, hukuk var, hakim var, mahkeme var. Bütün bunlara hukuk devleti deniyor. Tamam, bir devletin hukuksuz olması mümkün değil. İlla ki hukuku olacak. Ama ya bu hukuk sağlam değilse, hukukun kendisi pisse, bu hukuku, bu kanunları koyanların zihniyetinden, anlayışından, kavrayışından kaynaklanan bir eksiklik, noksanlık varsa, bu kanunları koyan insanlar pisse, o kanunlar ne olur? Onlar da pis olur. Geçen ders misal vermiştim, düşünün. Bir kanunlar zinciri, hani ticaret kanunları var, ceza kanunları var, bir sürü kanunlar var. Ceza kanunları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde erkek erkeğe cinsi münasebet yapmayı o kanunu koyanlar suç kabul etmemişler. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda kesinlikle erkek erkeğe cinsel ilişki halinde yakalansa iki erkek, vallahi bu suç sayılmıyor, pislik sayılmıyor, kötülük sayılmıyor, karakol müdahale edemiyor, polis yakalayamıyor, savcı ceza veremiyor. Şimdi sistemin kendisine bakın. Pislik nereden kaynaklanıyor? Kanunlardan. Kanunları koyan kim? İnsanlardan. Bu kanunları koyan insanlar ya taharetsizse, ya cünüpse, ya pisse, ya ahirete inanmayan adamlarsa, bu kanunlara itibarımız, güvenimiz olmaz ki. Allah'ın koyduğu kanunlar olsa, amenna, temizdir. Çünkü Allah temizdir, hükümleri temizdir. Ama sistemden kaynaklanıyor. Düşünün, %99'u Müslüman olan bir ülkede erkek erkeğe cinsi temas rezaleti suç sayılmamıştır. Pislik olarak kabul edilmiyor. Neymiş? İnsan özgürlüğüymüş. Bir insan kiminle cinsi temas yapmak istiyorsa onunla yapması insan özgürlüğüymüş, normalmiş. Neresi bunun kötüymüş? Böyle diyorlar. Ve bunu böyle savunuyorlar. Ama ayet-i ilahiyelerle anlattık. Lut aleyhisselamın kavminin başına gelen belaların, musibetlerin, afetlerin, cezaların neticesinde bu pislik nasıl karşılık görmüş, bunları daha evvel arz etmiştim. Şimdi örneklerimize devam edelim. Mesela Allah nazarında, Allah'ın hükmünde bir erkek süt emdiği bir kadının, kızıyla, hiçbir kızıyla ebediyen evlenemez. Allah-u Teala yaratıcı sıfatıyla yasaklamıştır. Yaratıcı. Evlenirse ne olur? Zina olur diyor. Bir kimse süt içtiği, süt emdiği kadının kızıyla evlenirse bu zina olur, fuhuş olur. Burada nikah geçmez buyurmuş Rabbimiz. Kıyamete kadar bu hükmü de kimse geçersiz sayamaz. Ama Türkiye'de İsviçre'den aynen tercüme edilerek alınan ve adına da medeni kanun denen kanunlarda Allah'ın bu hükmü kaldırılmış ve Türkiye'de her isteyen erkek süt emdiği kadının kızıyla evlenmesi çirkin görülmemiştir. Serbesttir şu anda. Yasak değil yani. Zaten evlendirme memurunun önüne evlenmek üzere gelen kız ile oğlan süt kardeşleri oldukları evlendirme memuruna 100 tane şahitle ifade edilse bile o memur bunun mahzuru yoktur. Medeni kanuna göre mümkündür deyip nikahlarını kıyıyor mu, kıymıyor mu? Kıyıyor. Bakın sistem nereden? Allah'ın pislik dediğini sistem pislik olarak görmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın hükmünde, dininde, kitabında, ahkamında içki, başta şarap olmak üzere necis kabul edilmiştir. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ayetiyle sabit. Ayet var, kapı gibi ayet var. Her türlü içki, alkollü olan, her türlü kumar, piyangodan tutun, bilumum kumarlara, her türlü putlar, heykeller ve her türlü şans oyunları, ricis diyor Kur'an-ı Kerim'den, ricis demek necis demek Arapça. Pisliktir diyor. Hem de min ameli şeytan, pisliğin de kaynağını beyan ediyor. Şeytanın amelinden pisliktir. Şeytanın pisliği düşünün. Allah katında şeytandan daha mel'un, şeytandan daha rahmet-i ilahiyeden kovulmuş bir mahluk, bir varlık olmadığına göre onun pisliği bütün pisliklerden beterdir. Mesela domuzun pisliği mi daha kötü, şeytanın pisliği mi daha kötü diye sorsak ne dersiniz? Şeytanın pisliği daha kötüdür. Çünkü domuz Allah'ın rahmetinden kovulmamış ama şeytan, siz söyleyin, kovulmuştur. İşte içki böyle bir şeytanın pisliğidir diyor Rabbim. Böyle değerlendirmiş. Ama kanunlar ve kanun koyucuları içkiyi pislik olarak kabul etmemiş, Allah bu konuda isabet etmemiş, Allah cahil demişler. Allah bilmez. Allah'ın bu hükmü geçersizdir. Çağımıza aykırıdır. Bu çağda içki pisliktir denir mi canım? Böyle Allah olur mu? Demişler. Allah'ın bu hükmünü kaldırmışlar. İçkiyi serbest yapmışlar. ve uzun zaman tekel bakanlığı bu ülkede şarap imal etmiş ve şarabı satmak için de satıcılara ne vermiştir? Ruhsat vermiştir. Şimdi soruyorum, pislik sistemden mi kaynaklanıyor, milletten mi? Ne dersiniz? Sistemden kaynaklanıyor. Bu sistem değişmeden toplum temiz olur mu olmaz mı? Siz söyleyin. Vallahi olmaz. Mümkün değil. Yani meselelerimizi yanmamız lazım. Öyle havaya dize. Şimdi çıkıp konuşuyorlar. Profesörler, efendim işte İstanbul Ticaret Odalarının Başkanı, temiz toplum kampanyası açtık. Neyle açtın? Senin sistemin pis. Rejimin pis. Bin kere kampanya aç. Rüşveti durdurmak mümkün değil. Rüşvet sistemden kaynaklanıyor. Şimdi bir de ticaret sisteminden bahsedeyim. Mesela biliyorsunuz kanunlar kesinlikle, mesela şu andaki ceza usulü muhakemesi, ceza kanunları, yargı usulü mahkemeleriyle alakalı bir sürü maddeler var. Bir tanesini söyleyeyim, siz de biliyorsunuz. Diyelim ki iki insan aynı suçu işlese, suç aynı. Ama suçu işleyen insanlar ayrı. Biri çok zengin, biri fakir. Bugünkü sisteme anlatıyorum. Suç aynı çeşitten suç, ama suçu işleyen iki kişinin birisi zengin, birisi fakir. O ceza kanunu koyan, o kanunu yazan kişiler, kanunu koyan adamlar bir madde ilave etmişler. Parayla kefalet maddesi. Diyelim ki suçu işleyen adam tutuklanıp cezaevine gönderilecek, tutuklu evine gönderilecek. O maddeye göre mahkemenin takdir ettiği 10 milyon, 20 milyon parayı getirirse o paraya kefaleten o suçlu serbest bırakılıyor mu, bırakılmıyor mu? Ne dersiniz? Bırakılıyor. Kanunda bu var. Ama fakir bir adam, aynı suçu işleyen fakir bir adam böyle bir kefil, böyle bir kefalet, böyle bir parayı bulamazsa nereye gönderiliyor? Bak, biri evine, biri cezaevine. Vallahi eşitlik yoktur. Sistemin kendisi pistir. Sistemin kendisi gayri adildir. Bunları anlamadan temiz topluma gidemezsiniz ki. Türkiye'de hukuk sistemi kaldırılmadan vallahi temiz toplum olmaz. Bak, ben yeminle söylüyorum bunları. Ve bu yeminin vebalinin farkındayım. İspatına hazırım. Kefaletle serbest bırakıldı diyor. En meşhur hırsız. Fukara içeri gidiyor. Fukaraya kim kefil olur? Fakir bir adama kim kefil olur Müslümanlar? O halde kanunlar tümüyle zenginden yanadır. Fukaradan yana bir şey yoktur. Çünkü bu kanunu koyanlar insanlardır. İnsanlar fıtratan zengine ve zengin olan insana meyillidir. Eğer kanun Allah'ın olsaydı, Allah zengine, fakire meyil, Allah'tan meyil etme zaafı var mı? Allah niye meylesin? Ve huve alâ külli şeyin kadir. Her şeye kudreti yeten bir kudret şuna veya buna meyil eder mi? Allah'ın kanunlarında Allah taraf tutmaz. Allah'ın taraf tutmaya zaten ihtiyacı yok. Kudreti, ilmi, her şeyi tabi. Bir misal daha arz edeyim. Mesela maliye, hani vergi toplayan, memurlar var. Maliye Bakanlığı'nın memurları, devlet memurları. Bunlar çıkıyor, bunları siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben sizden dinliyorum bunları. Fakat sistemi bildiğim için oradan kaynaklanıyor. Bu vergi memurları geliyor mesela bir manifaturacıya. Manifaturacı ne yapar? Kumaş satar. Kumaş. Geliyor, tam tabii habersiz içeri giriyor. Tanımıyor, bilmiyorsun. Pat içeri giriyor. Adam manifaturacı kumaş satıyor. Kumaşı müşteriye teslim ediyor. Adam malı alıp giderken adam diyor, ben maliyeden geliyorum, vergi memuruyum. Seni suç yakaladım diyor. Ne suçu ya? Sen diyor fatura kesmedin, kadeve almadın diyor bu adamdan diyor. Var mı kadeve diye bir şey? KDV, katma değer vergisi. sen kadeve kesmedin, fatura kesmedin diyor. Suç yakalandı. Ver bakayım şu kadar ceza. Manifaturacı diyor ki bak, bugün sistemin oyunları bunlar, tezgahları. Manifaturacı diyor kardeşim diyor, ben kadeve kesemem diyor. Kadeve kesemem niye? Benim şuradaki kumaşlarım diyor %70'i kadevesiz geldi bana diyor. Hani %100 metre kumaşın 70'ini ben diyor fabrikadan alırken ben diyor kadeve vermedim. Adam benden bunu almadı. Kadevesiz aldım diyor, vergisiz aldım. Niye? Git ondan sor diyor, fabrikadan sor, bana niye soruyorsun? Şimdi 100.000 tane vergi memuru böyle manifaturacıları geziyor, çarşıyı geziyor, pazarı, vay sen kadevesiz mal sattın, ceza ver, yakalıyor. O da ceza vermemek için memura ne verecek siz söyleyin. Şimdi sistemden mi kaynaklanıyor, halktan mı kaynaklanıyor? Sistemden kaynaklanıyor. Sistem değişmeden toplum temiz olamaz. Bunu biz her yerde anlatmaya hazırız, her yerde ispata hazırız. Genelkurmay'da, Cumhurbaşkanlığı köşkünde keşke çağırsalar da sorsalar ama farkında mısın hiçbir hocayı bir yere çağırmıyorlar. Hayır, hep profesör, hırkız, dolandır, yalancı adam olmaz. Onlar zaten bu işin sistemin içinde kalanlar. Hiç mümkün mü temizlenmek, temiz olmak, değişmek? Şimdi ne yapması lazım mesela Maliye Bakanlığı? Ya bu kadar 100.000 memura maaş verip de sokak sokak çarşı çarşı gezdirmeye lüzum yok. Niye bu memurları geziyor sokakta? Bu manifaturacıları, diyelim 100.000 tane manifaturacı var, kumaş satan tüccar var. Bu tüccarları niye geziyorsun sen? Niye? Bu 100.000 tane kumaş tüccarına bu kumaşı evvela kim satıyor siz söyleyin. Fabrikalar ya. Türkiye'de kaç tane kumaş fabrikası var? 10 tane. 10 taneyi geçmez. 10 tane kumaş fabrikası var. Bunun kaynağı bu. Memurunu gönder, orada üretilen kumaşları kaç bin metre kumaş üretilmişse onların üretim halindeyken kadevesini kes al. Ondan sonra o kimseye de kadevesi satamasın. Satamayınca daha çarşıyı pazarı gezme lüzum kalmamış. Niye 100.000 tane memuru dolaştırıyorsun sen? Vallahi sistem bozuk, billahi sistem bozuk. Fabrikada kumaşı üretirken kadevesiz hiçbir metre çıkmayacak buradan desen ve bu fabrikadayken bu iş gitse de bu 100.000 memur çarşı çarşı gezip vatandaşı rahatsız etmese olmaz mı? Olmaz çünkü rüşvet alacaklar. Sistem bozuk. Sistem bozuk. Her şey böyle. Ekonomik sistem pis. Allah'ın nazarında faiz, bakın faiz kelimeyi bilmeyen yok. Allah'ın nazarında faiz pisliktir. Faiz yiyen pislik yemiş gibidir Allah'a göre. Peygamber nazarında faiz pisliktir. Faizi iradeyle, şuurla, isteyerek yiyen adam, yediren adam lanete maruz kalır demiş Allah'ın Resulü Habibi Muhammed Mustafa. Allah'ın Resulü. Lanallahu riba. Bakın en sahih hadislerimizden birisi de budur. Lanallahu riba. Allah faize lanet etmiştir. Bak hadis. Ve akilehu, bu faizi yiyene, bak faizi yiyene, ve mukilehu, bu faizi yedirene, yani faizi alana, verene Allah lanet etmiştir. Hadis bu. Ve şahide ve katibehu, o faiz işlemlerini yazıya, bilgisayara, kayıtlara döken bütün memurlara ve katiplere Allah lanet etmiştir. Hadis bu. Bizim kendiliğimizden bir şey söylemeye hakkımız yok. Çünkü ağzımızdan çıkan her kelime Allah'ın vazifeli melekleri tarafından nereye kaydoluyor? Zapta geçiyor. Hesap vereceğiz. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ayeti bunu ifade ediyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ kavil demek ağızdan çıkan söz demek. Hiçbir insanın ağzından bir kelime çıkmaz ki vazifeli melek kayda geçmesin. Buna inanmayan kafir olur. Biz böyle inanmış adamlarız. O halde böyle inanmış adam ağzına geleni söyler mi söylemez mi? Söyleyemez. Kur'an'a uygun olursa söyler de söyleyemez. Hadise uygun olursa söyler de söyleyemez. Atamazsın kıvıran. Bak bunu farkındayız. Meali ve şahideyhi, bu faiz alana, verene, işlemine şahitlik eden insanlara da Allah lanet etmiştir diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisidir. Rahmeten lil alemindir yani bakın. Ve diğer bir hadisindeki kütüb-i sitlerin üçünde geçiyor. Biliyorsunuz 6 tane hadis kitabı var. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim. Devam ediyor, hepsini saymayayım. 3 tanesinde şu hadis var. Er-riba selasün ve seb'ûne bâben eyseruha en yenkihâ racülü ümmehû. Faizin 73 çeşidi var. Çeşit yani. İlla da 73 olması gerekmez. Çok çeşitli anlamına. Hani şurada 72 millet var demek. Yani 72 tane mi var demek? Çok insan anlamına geliyor ya. Yani. 73 çeşidi var faizin diyor Resulullah. Eyseruha, en kolayının, en hafifinin vebali, günahı, pisliği, Allah katında faizin en hafifinin vebali, günahı, pisliği, en yenkihâ racülü ümmehû, cadde ortasında bir kimsenin anasıyla cinsi temas yapması. Vallahi böyle. Hadi bakalım. Bu kadar pislik olarak ilan edilmiş, rezalet olarak ilan edilmiş, lanet olarak ilan edilmiş. Ama bizim şu andaki, Türkiye'deki şu andaki ekonomi ve bütün ekonomik sistem faizin üzerine bina edilmiş mi, edilmemiş mi? Edilmiş. Daha pis, temiz olabilir misiniz? Mümkün mü yani? Hem faiz sistemiyle idare edileceksiniz, hem de temiz olacaksınız. O zaman Kur'an-ı Kerim ve Peygamber ne durumuna düşer? Yalancı duruma düşer. Haşa. Bu da mümkün değil. Bakın şimdi mesela sadece fırından alıp yediğimiz ekmek. Şöyle biraz düşünün bu sistemin, faizli sistemin içinde yediğimiz ekmek bakın nasıl hasıl oluyor. Şu provadan hani en akla gelen evvela buğday üretimi yoğun şekilde nerede, Türkiye'de nerede üretiliyor? Çukurova. Çukurova'da bu muazzam milyonlarca ton buğday eken, bu tarımı, buğday tarımı yapan bu zengin insanlar buğdayı neyle ekiyorlar? Tarım aletleriyle. Öyle değil mi? Tarım aletleri var. Öyle eskisi bu kara saban, maban yok. Tarım aletleri. Tarım aletleri çok pahalı. Bir tanesi 4 milyar 5 milyar. Bunları alırken, bu makineleri alırken, bu tarımcı buğday eken, bu makineleri Ziraat Bankası'ndan neyle alıyor siz söyleyin? Faizli krediyle alıyor. Bunu bilmeyen yok. Mersepler bile biliyor bunu. Bilmeyen yok bunu. Krediyle ama faizli, çok yüksek faizli krediyle alıyor. Buğdayı üretiyor. Şimdi buğdayın fiyatını tespit ederken borçlarını hesaba katıyor mu, katmıyor mu üretici? Katıyor, mecbur katacak. Masraflarını hesaba katarken bankaya ödeyeceği faizi de hesaba katıyor mu, katmıyor mu? Katıyor. Katıyor ve maliyete, bankaya ödeyeceği kredinin faizini maliyete bindiriyor. Gördün mü? Hiç yoktan maliyet arttı. Çünkü adam cebinden ödeyecek hali yok yani, kazandığı buğdaydan bankaya faiz ödeyecek. O buğdaylar nereye geliyor? Un fabrikasına. Un fabrikası da bugün milyarlara kurulması mümkün olmayan bir fabrika. Fabrikayı kurarken bu fabrikatör bankadan ne alıyor yine tekrar? Faizli kredi alıyor. Bankaya muazzam borçlanıyor. Faizli, faiz borcu var. Bu buğdayları bu fabrikada öğüttükten, un haline getirdikten sonra unun fiyatını tespit ederken borçlarını, masraflarını ve bankaya ödeyeceği kredinin faizini onun fiyatına ilave ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi ediyor. Bakın, bindi faiz. Bu unlar geliyor ekmek fabrikasına. Bakın, ekmek fabrikasına. Aynı sistem orada da devam ediyor. Fabrikayı kurarken bu adam ne almış bankada? Faizli kredi. ekmeği fırında yapıp da yenecek hale getirdiği zaman ekmeğin fiyatını tespit ederken aynı fırın ekmek fabrikasının sahibi borçlarını, vergilerini, maliyetini ve efendim bankaya ödediği faizi bu ekmeğin her birisine fiyatına ilave ediyor etmiyor mu? Ediyor. En son bu kadar faizi satın alan o fukara ekmeği evine alırken bütün bu faizi ödemiş oluyor mu olmuyor mu? Zengin faiz ödemiyor. Faizi maliyete ilave ediyor. Sen ödüyorsun. Fukara ödüyor. Zengin katiyen vergi ödemez. Ödediği vergiyi düşer. Zengin faiz ödemez. Ödeyeceği faizi ürettiği malın fiyatına ilave eder. Öyle değil mi kardeşler? Ne bakıyorsunuz ya? Basit şey bunlar. Çocuklar bunu biliyor. Sistem pis. Sistem zalim. Sistem kafir. Allah Allah. Bu sistemde temiz olamazsınız. Haram, helal lokma. Ben şahsen araştırdım. Şu anda 3000 liraya satın aldığımız ekmeğin vallahi 1000 lirası faiz. Faizden kaynaklanan ilave. 1000 lirası, 3'te 1'i faiz. Faiz pis. Yediğimiz ekmek madem pistir. Faiz var. Sistemden geliyor, senden benden gelmiyor. Bu sistemi kuranlardan geliyor. Rejimden geliyor, devletten geliyor, yüksekten, tavandan geliyor. Bankacılıktan geliyor. Ekonomik sistem pis. Emin olunuz ki helal. Bu 3'te 1'i faiz bu ekmeğin. Bu ekmeği hacısı da yiyor, hocası da yiyor. Efendim sofusu da yiyor, dervişi de, nakşisi de, kadirisi de. Sabahlara kadar zikir çeken sofu kardeşlerim bu ekmeği yemiyor mu? Bu ekmeği yiyen de felah olmaz, iflah olmaz, şuur, mana, maneviyat, zuhur, keşif, keramet olmaz. Haram ya, faiz var sisteminde senin. Bu sistem değişmeden felaha eremezsiniz. Temiz olamazsınız. Her şey böyle. Maliyetlere biniyor. Düşünün devlete en çok vergi verenlerin başında İstanbul'daki şerefsiz bir Ermeni karısı değil mi? Bu genel ev patronudur. Devlete en yüksek oranda vergi veren bir Ermeni düşman bir kadındır. Ve devlete en çok vergi veren şeylerden bir diğer kol da kumar işletmeciliğidir. Kumar. 5 yıldızlı otellerde resmen devletin ruhsatıyla çalışan kumarhaneler var mı yok mu? Var, hepsi var. Korkunç paralar topluyorlar. Kumar. Milli piyango kumardır. Devlet işletiyor. Sistemden kaynaklanıyor. Bu paralar en son devlet bütçesinde, hazinede toplanıyor mu? Toplanıyor. Genel evinden gelen paralar, kumardan gelen paralar, tekelden, şaraptan gelen paralar, hepsi nerede toplanıyor? Siz söyleyin. Hazinede ya, devlet bütçesinde. Ondan sonra o para piyasaya iniyor, herkesin cebine giriyor mu, girmiyor mu? Genel evinden gelen para Müslümanların cebinde dolaşırsa o Müslümanla hayır olur mu? Keramet olur mu? Hakikat olur mu? Şeref olur mu? Şöhret olur mu kardeşlerim? Yani sistem pis. Bu sistem değişmeden 50 tane hükümet de işte temizlenemezsiniz. Çünkü sistem gübre üretiyor. Düşünün bir fabrika düşünün, gübre imal ediyor. Tezgahı ona göre, motoru ona göre, makası ona göre, dişlisi ona göre, sistemi ona göre. Bu gübre üreten fabrikanın başına hangi insanı getirirseniz getirin, ister abdestli ister abdestsiz, ister temiz ister pis, o fabrika ne üretir yine? Bak değişmiyor. Hangi hükümeti getirirseniz sistem değişmeden temiz olamazsınız. Hukuk sistemi değişecek. Ekonomik sistem değişecek. Mutlaka değişmesi lazım. Temiz toplum, temiz nesil, temiz vicdanlar üzerinde kurulur. Temizlik nereden gelir İslam'a göre? İmandan gelir. İman İslam'dır. İslam nizamını hakim kılmadan toplumun temiz olmasını tasavvur etmek caiz değildir. Bunlar çok mühim meseleler. İşte daha dün akşam gördünüz Cerrahpaşa'da sağlık meslek yüksek okuluna başörtülü kızları derse aldılar mı almadılar mı? Buyurun yani sisteme bakın ya. Bu kızlar başörtülü Müslüman kızlar, zina etmeyen kızlar. Bakın zina etmiyor, örtünüyor. Allah'ın emri var demiş. namahremlere karşı, yabancı erkeklere karşı örtünüyor. Kirlenmeyeyim, pislenmeyeyim, zina etmeyeyim, zinaya yaklaşmayayım, Allah'a kul olayım. Ama Allah'a kul olduktan sonra doktor olayım diyor. Sistem doktor olamasın diyor. Evvela pis ol, sonra doktor ol. Eyvah! Eyvah! Sistem buradan gelin. Açılacaksın diyor, saçılacaksın. Cinsel ilişki, hürriyet, özgürlük yapacaksın. İçki, kumar, eğlence, seks, bunlardan diyor senin üzerinde alamet göreceğim ki seni doktor yapayım. O zaman da doktor canavar olur, insan olmuyor ki. Merhamet olmuyor. Çünkü merhamet imandan gelir. Bütün bunları Müslüman cemaat olarak camilerde anlatmak ve anlamak zorundayız. Cemaat-i Müslümin, ne olur anlayın pisliğin kaynaklarını, kirlenmenin kaynaklarını, meseleleri, mevzuları çok iyi anlamak zorundayız. Vallahi kavşaktayız. Kavşaktayız. Ya o kavşaktan sonra uçurumdan düşüp paramparça olmak tehlikesi var, ya da dönüp Allah'ın nizamında iki cihan saadetine ulaşmak var. Allah bizi ikinciye kavuştursun inşallah. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, adam rüşvet veriyor. Şimdi rüşvet konusu da korkunç boyutlarda devam ediyor biliyorsunuz. Rüşveti şöyle ele almak lazım. İslam ulemasına göre söylüyorum. İslam alimlerine göre rüşvet şöyle ele alınmış. Şimdi daha doğuştan insanların tabii hakkı olan şeyler var. Hak mesela. Bunlara insan hakları deniyor. Doğuştan Allah'ın insanlara bir hak olarak verdiği haklara ne diyoruz? Siz söyleyin. İnsan hakları. Mesela yaşama hakkı. Yaşama hakkı. Mesela barınma, yani mesken, bir evin olacak. Herkesin bir evin içinde hayatını sürdürmesi doğuştan hakkı mıdır değil midir? Hakkıdır. Ev yapacaksın, arsan var, ev yapacaksın, ilgili makamlar sana o ev için ruhsat vermiyor. Evini yapamıyorsun. Mağdursun, perişansın. Evini yaptın, ne alman lazım? İskan alman lazım. Yani bu evde oturulabilir diye bir rapor vermiyorlar. Buna iskan diyorlar. İskan alacaksın. İlgili memur diyor ki bu evde oturmak hakkın, bu meskende oturmak hakkın ama beni görmeden sen bu raporu alamazsın diyor. Beni bir gör bakayım. Ha, çekmiş arka kapıya. Şerefsiz bir adam, pis adam. Beni görmeden diyor bu iskanı sana veremem hemşerim. Evine elektrik alacak, elektrik tesisatı, herkesin elektriği alması hakkı mı değil mi? Hakkı. En tabii hakkıdır. Adam bağlamıyor, şöyle bir 2 milyon, 3 milyon ver de bağlayayım diyor. Peki bu durumda, 4 mezhepte de, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, 4 yaşayan mezhepte de biliyorsunuz, tabii hakkı olan bir şeyi ilgili amir ve memur vermek istemediği, geciktirdiği, zorlaştırdığı, beklettiği takdirde o hakkın sahibi İstenen rüşveti, parayı verir, vallahi günahkar olmaz. Alan zalim olur, veren ne olur? Mazlum olur, mazlum. Ne bakıyorsunuz? Burada veren günahkar değil, veren pis değil. Pis olan kimdir? Alandır, devlettir, devletin memurudur. Şimdi pislik nereden kaynaklanıyor? Haktan mı, devletten mi? Devletten. Memuru yetiştiren kimdir bu ülkede? Devlettir. Nerede? Evvela ilkokuldan başlıyor devlet insan yetiştirmeye, o da yetişiyorsa. Her sabah okula, sınıfa, öğretmenin dersine girmeden talebeler toplanıp toplu bir ağızdan ne diyorlar? Türk'üm, doğruyum. Hani doğru bir adam? Bir tane göstereyim bakayım bana bir doğru. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Hani lan doğru adam, hayvan. Bir tane göster bakayım. İşte gördük şu yolsuzluklar, şu haksızlıklar, şu hırsızlıklar, şu soygunlar, bu milli eğitim sisteminin Türk'üm, doğruyum, çalışkanım laflarının yalan olduğunu, kapağın boş laf olduğunu ve doğru adam yetiştirmediğini ispat ettin etmedi mi? Bu sistem adam yetiştirmez, hayvan bile yetişmez bu sistemde. Mümkün değil. O halde zaman doldu, yine ezan okundu. Bizi her zaman dediğim gibi cuma günü böyle doğum sancısı çekiyorum konuşurken. Eyvah. Hani doğum sancısı çeken şimdi çocuk gelecek dünyaya diye nasıl sızlanıyorsa, ben de şimdi ezan okunacak diye sızlanıyorum. Vakit yok. İşte okundu, bak bitti, daha fazla bitirmez sizi. Yolcumuz var, işte bankaya, şuraya, buraya hesabı, masrafı olan, müşterisi olan, efendim, tahsili, parası olan insanlar, şu anda böyle ağzımla kuş tutsam da size anlatsam, dinleyemeyecek durumdadırlar. Uzatmak mümkün değil. Hatibimiz hutbede uzatamıyor, vaizimiz kürsüde uzatamıyor, imamımız mihrapta asla fazla kalamıyor. Böyle tetikteyiz, ateşteyiz, ateş altındayız. İnşallah yakın bir gelecekte devlet İslam olur da cumamız harıl harıl İslam'ın hizmetine olur. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin, muvaffak eylesin. Bu pis toplumu kirleten kaynakları İslam ile temizlemeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.